por ahí. Kwanza najua ulinipenda ulimbuke ni wa umaarufu ndo sababu kaniacha. Ukimcheki wapa na uoya, uko na tamsiri ya kazi na kuchelewesha. Kumbuka ile siku ulitaka penzi ukanikazia, kisa laki nane na misi kukukatalia. Ukasema ngutumie kwanza ndo msuka ntakugea, yani tupo ndani ya ndoa ila bado linidangia. Na misi shangai njia ndo inavyokuwa, umeniacha mimi mzungu amekuvutia. Mpende baba watu wana ugonjwa kuzimia, kileta majegeka utapewa kesi ya kuwa. We furahi, nimekuacha furahi. We furahi, nimekushindwa furahi tu. We furahi, tulia wacha mazi furahi. We furahi, mwenye umepata mzungu furahi tu. Ila wasanii wenzangu maua yao wapewe, walivyosherekea kama sio wao. Pongera zotoa kwangu na kwa mzungu vile vile, unafiki upo ndani ya mifupa yao. Kila siku kuolewa kuwachika na kuomba utulie. Mimi sili ninywe ya pitu, basi huyo mzungu umzalie. Na ile tabia ya kupenda kutrendi ungebadilika. Yani mambo ya chumbani kwa lokole ashafika. Na ile siri yetu mpaka leo mimi nimeificha. Na wejitahidi mzungu asijue kama hujui kupika. We furahi, nimekuacha furahi. We furahi, nimekushindwa furahi tu. We furahi, tulia wacha mazi furahi. We furahi, mwenye umepata mzungu furahi tu. GS Music. Good master.